Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 dzień lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Przebywający w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau skrytykował Rosję za wycofanie się z umowy zbożowej. Jak mówił Kreml, stosuje w ten sposób agresję ekonomiczną. Uwaga na burzę, za chwilę sprawdzimy, gdzie najbliższe godziny przyniosą największe opady. W tym serwisie powiemy także o nowej propozycji, jaką ma dla zwiedzających Zamek Królewski w Warszawie. Przebywający w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau skrytykował Rosję za wycofanie się z umowy zbożowej. Szef polskiej dyplomacji określił działania Moskwy mianem agresji ekonomicznej. Więcej o tym w korespondencji Marka Wałkuskiego. Minister Zbigniew Rau powiedział, że wycofanie się Rosji z umowy zbożowej uderza przede wszystkim w kraje globalnego południa, które w największy sposób są zależne od ukraińskiego zboża. Do tej pory, jak pamiętamy, Rosja przedstawiała się jako adwokat tych państw, szczególnie wobec państw zachodnich. Teraz sama zdemaskowała swoją własną hipokryzję. Minister dodał, że ważne jest, aby pozostałe strony porozumienia zbożowego wytrwały przy swoich zobowiązaniach dla dobra społeczności międzynarodowej. Przede wszystkim dla dobra tych państw i społeczeństw, które w sposób egzystencjalny od tych dostaw są zależne. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku minister Zbigniew Rau wziął udział w debacie ministerialnej z okazji 25. rocznicy przyjęcia statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dziś weźmie też udział w briefingu Rady Bezpieczeństwa na temat Ukrainy oraz spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy, czyli tak zwanego formatu Rammstein, odbędzie się we wtorek, poinformował ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow. Przypomnę, że w sprawie każdego rodzaju zagranicznego uzbrojenia, które od dawna jest na froncie, na początku słyszałem, nie, tego nie będzie, to niemożliwe. W rzeczywistości jest to możliwe, ale w swoim czasie i pod warunkiem naszego uporu. 18 lipca będziemy kontynuować pracę nad niemożliwym na kolejnym spotkaniu w formacie Rammstein, napisał Oleksij Reznikow na portalu Liga.net. W ostatnich rozmowach w tym formacie zorganizowanych w czerwcu w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele około 50 państw. Uwaga na burzę z gradem. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami próby wiatru mogą zbliżać się do 90 km na godzinę. O szczegółach Marta Szulborska. Burze mogą pojawiać się na przeważającym obszarze kraju, jednak najsilniejsze spodziewane są na południowym wschodzie. Drugi stopień ostrzeżenia został wydany dla województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, mówiła synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Miejscami spadnie do około 40-45 mm, a porywy wiatru mogą wynieść nawet do 90 km na godzinę. Gwałtowne burze w nocy przesuną się na północ i północny wschód, dodała Ewa Łapińska. W województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i także podlaskim będą towarzyszyły opady do około 20, miejscami 25 mm i porywy wiatru około 70-75 km na godzinę. W kolejnych dniach ma być już spokojniej. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ponad 160 dzieł sztuki antycznej i wczesno-renesansowej można podziwiać na nowej wystawie na Zamku Królewskim w Warszawie. Na ekspozycję Przebudzeni, ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu trafiły prace wypożyczone z najbardziej prestiżowych muzeów Florencji, Rzymu, Paryża, Londynu czy Waszyngtonu, powiedział dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Zarówno z Getty Museum w Los Angeles, czy z Muzeum Sztuk Pięknych w Houston, przez Waszyngton i National Gallery, Londyn, Louvre, kilkadziesiąt instytucji muzealnych we Włoszech. No i to wszystko jest zgromadzone na wystawie w zamku. Takiej dawki różnorodnych dzieł sztuki, arcydzieł, to rzadko się zdarza, żeby udało się zgromadzić. Kurator ekspozycji Mikołaj Baliszewski wyjaśnił, że tematem wystawy jest inspiracja, jaką dla artystów wczesnego renesansu stanowiło odkrywane na nowo antyczne dziedzictwo. Chcieliśmy pokazać najciekawszy, najważniejszy moment w przemianach w sztuce włoskiej w XV wieku, kiedy powoli kończył się długi sen średniowiecza i humaniści, artyści, mecenasi żywili się swoją fascynacją światem antycznym. I w formie takiej właśnie onirycznej podróży po tym okresie, w formie wystawy opowiadamy o tym bardzo ciekawym aspekcie historii kultury włoskiej. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 15 października. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękujemy. Alison Moje rozpoczęła nasze spotkanie w trzeciej fali w tonacji trójki. Za sterami Grzegorz Leczkowski, Marek Pawlukiewicz wspiera nas, Marek Chrodniczy w studiu. I Rafał Porzeziński, dobry wieczór. Dziś będziemy zachęcać Państwa, by nie siedzieć w domach, by nie patrzeć w telewizory, by słuchając radia ruszyć w trasę koncertową, czyli znaleźć gdzie w Polsce, a może w całej Europie, czy jeszcze dalej są jakieś warte Państwa uwagi koncerty i po prostu na nie pójść, bo nic lepszego niż słuchanie i oglądanie na żywo. Małe salki, większe sale, wielkie koncerty, hale, wielkie hale, stadiony, koncerty na wolnym powietrzu, muzyki słuchajmy na żywo koniecznie, a wakacje sprzyjają temu jak mało co. Zrozumieliśmy od jazdu. Tak, ale dla tych, którzy absolutnie nie chcą się ruszać z domu i po prostu już tak zasiedzieli się, dzisiaj my postanowiliśmy przyprowadzić Państwu koncerty do domów i wszystkie nagrania, które dzisiaj popłyną przez te najbliższe dwie godziny, są nagraniami koncertowymi, a tym samym innymi nieco niż te, które ukazały się na płytach. Tak jak ta, którą wysłuchaliśmy przed chwilką. To jest 2010 rok, bardzo krótka trasa, kiedy Alison Moje i Vincent Clark spotkali się ponownie, żeby zagrać. Nie wiedzieli, jak to się, z jakim się to spotka przyjęciem. Okazało się, że koncerty zostały wyprzedane na pniu. Z tego powstała płyta pod tytułem Reconnected i utworu Don't Go słuchaliśmy przed chwilą. A za chwilkę będziemy słuchali wielkiej gwiazdy tego czasu, początku lat 80., to znaczy zespołu Duran Duran. Good evening! Wow. Okay, we're gonna play something now which demands your participation. And by that I mean dance! It's called Hungry Like the Wolf! Come on, you Zawyły wilki. Nie wiem jak państwo, ja lubię strasznie usłyszeć, że nawet ci wielcy, bo to Simon Lebon i Taylorowie, no niewątpliwie kawał dobrej roboty zrobili, fałszują. No to jest zawsze. To jest urok nagrań live właśnie. Jedni to lubią, ja inni tego bardzo nie lubią. Bardzo. A w 1982 roku, z którego to pochodzi to nagranie, zespół Duran Duran no, cieszył się wielką sławą i miłością fanów. Nawet ze wskazaniem to, chyba bardziej na fanki. To na pewno, ale powiedz mi, co ty wtedy robiłeś w ogóle? O, ja wtedy myślę, że słodko googlałem. No nie, jeszcze nie, bo 6 lat miałem w sumie. 6 lat. A, no to stary, zerówka. To byłem już całkiem sporym dżentelmenem. No dobrze. Ale w 91 już byłem bardzo dużym chłopakiem, a z tego roku pochodzi utwór By My Side z płyty Life, Baby Life zespołu In Excess, który cieszył się nie mniejszą popularnością i zachwytem fanów fanek. Michael Hutchence na tym wspaniałym zupełnie albumie koncertowym pokazał, na co gość stać jako frontmana zespołu rockowego. Sprawdźmy. No waving and no cigarette lighters, please. In Excess, Michael Hutchence. No tutaj nie było fałszu. Nie, pięknie śpiewa. Michael Hutchence to Michael Hutchence. I ludzie po prostu tak tam słychać tę miłość, która buzuje w publiczności. No dlatego to był wielki, wielki frontman faktycznie. No. I koncertowa postać nie byle jaka. Słuchaj, wyobraź sobie, że z piątej księgi Tytusa, Romka i Atomka czytałeś... Van Nowa. A tam, super. Tam Iza, jaka Iza rzeka, to nie Iza, lecz tam Iza, to już mówię, tam Iza. To z tejże właśnie księgi, jak babcio zwykł mówić, mówić o swoich zeszytach. Chodziła moja wiedza, że w Hyde Parku można powiedzieć absolutnie wszystko, pod warunkiem, że się nie obraża królowej. Zresztą ty tu tak skrzętnie skorzystał z tego i tam mówił. No i słuchaj, przyszedł taki rok, 2018, kiedy z tego przywileju postanowili skorzystać ukochani, nie tylko moi, ale wielu. Smith, Gallup, Talhurst i cała reszta, czyli The Cure. I właśnie z tego koncertu, który odbył się w Hyde Parku, chcemy Państwu zaproponować piosenkę najbardziej sprzyjającą wakacyjnym spacerom, bo piosenkę o miłości. Wiem, że czekasz, Rafale, na kolejny materiał studyjny, ale słucham Roberta Smitha z 2018 roku na scenie. Jest to świetne wykonanie tego kultowego utworu. I proszę zwrócić uwagę, że zupełnie gdzie indziej są ustawione akcenty niż w tej płycie, na tej płycie studyjnej. To inaczej, no w ogóle na o czym, live, o czym innym jest ta piosenka zupełnie, ale nadal o miłości na szczęście. Natomiast teraz chciałem bardzo serdecznie podziękować Zygmuntowi Staszczykowi za to, nie tylko, że nagrał to nagranie, Warszawa, które zaraz popłynie, ale też, że w zeszłym roku w lipcu na początku w Łukęcinie podczas spotkania społeczności ocalonych pozwolił mi z sobą to nagranie zaśpiewać. O, to jest ta wersja alternatywna w dyskografii, no, tam, przez tam dopiero nagrana. Były fałsze. Tam dopiero. Tak, za Warszawę też jestem bardzo wdzięczny. No, Warszawa jest spoko. Grochów się budzi z przepicia. Mam nadzieję, że coraz więcej trzeźwych tam, ale dzisiaj Tilaw z 94. To jest taka koncertowa składanka. Posłuchajmy. A teraz utwór taki do znudzenia grany czasami w radio. Gdy słyszę chłopieńce, to może każdy o wszystkim niemal mówić. Natomiast jak słyszę chłopackie, to mam 85% tak celności, że to właśnie Muniek opowiada o sobie i o swoich dokonaniach. I powiem ci, że to nagranie w ogóle Tilaw jako taki najbardziej chyba mi się kojarzy z tym moim takim chłopackim czasem. A ja bardzo jestem wdzięczny Munikowi za tego Stalina, że jest, był nie tylko Hitler, ale też Stalin. To pamiętam, jak o dzieciach słuchałem, tego mówię, Boże, a bardzo dobrze, że ktoś to w piosence tak popularnej hymnicznej, można powiedzieć, do dzisiaj tę postać straszliwą też uwzględnił. Różni, ale potwornie równi, to na pewno. Jesteśmy teraz w 1981 roku. Płyta, która znowu ukazała się po śmierci Jana Curtisa. Kolejna też kultowa płyta. Płyta nosi tytuł Steel i została nagrana live w Birmingham. Mm-hmm. Myślę oczywiście o zespole Joy Division, który dał koncertów. Niestety nie aż tak dużo, jak chcielibyśmy ze względu właśnie na śmierć frontmana. A pomimo tego literatura przedmiotu opisuje ich naprawdę bardzo wiele, tak jakby ich było przynajmniej ze 100, ale tyle na pewno nie było. 18 maja 81 roku odszedł Ian Curtis, ale został z nami także tym nagraniem Shadowplay. ależ to był ogień niesamowity zupełnie. I to oczywiście nie jest tylko i wyłącznie wspaniała rola Jana Curtisa, ale też oczywiście między innymi Robert, między innymi Petera Hooka, przepraszam, za mówię Roberta, tak już jeszcze w do tych, jesteś. Do tych Cure'ów cały czas nawiązuje, tak. A teraz będzie kapela, która jest, powiem państwu, ukochaną była kapelą takiego ziomka ze stegińskiej ekipy punkowej, Grażula, z którym przebalowaliśmy parę ładnych lat i który niestety w tych dniach nie tak dawno odszedł dużo przedwcześnie. Świetny dentysta też był z niego, ale wcześniej znakomity kompan Zakleszów dałby się pokroić. Zatem pamięci Grażula, Capital Radio, czyli Radio Stolica, tłumacząc chyba tak na nasze. Jeszcze pamiętają państwo te lampowe radyjka. Grażul, trzymaj się tam, bracie. The Clash. Clash, Capital Radio z płyty From Here to Eternity 1999 rok. To jest ciekawe, bo to jest zbiór starych nagrań Clashów zebranych na jednej płycie i to są nagrania z różnych koncertów. To nie jest jeden koncert nagrany, ale też świetnie się tego po latach słucha. Nie, no, punka to trzeba słuchać na żywo. Naprawdę, bo to wiesz, siedzieć albo w domu... Z trójki też można słuchać. Można oczywiście, tak, nawet zalecamy, oczywiście, zwłaszcza jak ktoś jest już na emeryturze punkowej, ale jak póki nie jest, to absolutnie na żywo, pod scenę, w ten kurz i dalej. A teraz kolejny punk, właściwie post-punk, który wyewoluował w kierunku inaczej, czegoś znacznie większego z koncertów w Düsseldorfie po wydaniu płyty Abattoir Blues, Lyre of Orpheus. Nick Cave and the Bad Seeds, utwór pod tytułem Breathless. Thank you. Którzy kiedykolwiek byli na koncercie Nicka Cave'a, mówią, że jest to wydarzenie nie z tej ziemi, tego trzeba doświadczyć, więc jeśli przyjdzie nam znowu gościć Nicka Cave'a w Polsce, to wszyscy obecność idziemy. Obecność obowiązkowa. Będziemy wszyscy sprawdzać idziemy, listę z Markiem. No, obyśmy mogli sprawdzać tę listę będąc wewnątrz, bo może się okazać, że dla nas nie będzie miejsca już. Nie starczy. No, cóż. Świetne. Nie, no, słucha się tego naprawdę z przyjemnością i szkoda, że tylko tyle chciałoby się krzyczeć bis ale, i walić ale, w obie ale. Dłonie. My przecież przechodzimy dalej, tym razem do elektroniki. I to elektroniki na najwyższym poziomie. Niedawno ukazała się płyta składankowa duetu Pet Shop Boys. Kolejna już z rzędu, można powiedzieć, ale bardzo istotna, bo utwory są ułożone chronologicznie i cały ten wielki dorobek popularny, nazwijmy to, tego duetu na tej płycie pod tytułem Smash został umieszczony. Warto posłuchać, jeżeli ktoś nie zna tej historii, utwór po utworze, jak ten zespół się zmieniał. A przed nami Pet Shop Boys Band. Pet Shop Boys Band przed nami i jeden z najpiękniejszych utworów, tym razem z płyty koncertowej Pandemonium, a wcześniej Actually. Don't go back. Saturday. Wait until tomorrow and there's still no way. Read it in a book or write it in a letter. Wake up in the morning and there's still no guarantee. Dead and wounded on either side. You know it's only a matter of time. I've been good, but I've been bad. I've been guilty of hanging around. Someone told me Monday, someone told me Saturday. Wait until tomorrow and there's still no way. Read it in a book, or write it in a letter. Wake up in the morning and there's still no guarantee. Good luck, bad luck, waiting in a line. It takes more than a matter of time. Someone told me Monday, someone told me Saturday. Wait until tomorrow and there's still no way. Read it in a book, I'll write it in a letter. Wake up in the morning and there's still no guarantee. And there's still no guarantee. There is still no guarantee. Tylko duet i aż wielki zespół. Mhm. Tak można podsumować ale tę historię. Ale Pandemonium to bym ich nie nazwał raczej. Raczej ale... to, wiesz, mi się kojarzy tam, wiesz, Zielone Pastwiska, te to sprawy. Pięknie, czyli bliżej okładki płyty The KLF White Room, o ile dobrze. Nie, Chill Out, przepraszam. Ewidentnie. Z owieczkami, ewidentnie, pięknie. Tak. Nie, ale wiesz, tutaj bardziej chyba też chodziło o oprawę taką graficzną i scenę całą, która była zbudowana, to całe, właściwie cały spektakl, można powiedzieć, ponieważ potrzebowałeś też bardzo istotną rolę tutaj spraw związanych, takich pozamuzycznych, estetycznych. A teraz coś dla tych, którzy nie mogą się zdecydować, czy wolą The Cult, czy Nirvana. Dwa w jednym, posłuchajmy. To jest 91 rok. London. We'll be right back.